صوتك للبابوة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أبته يقوى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نخل يبايل مايل الكوري دابا لن بغن نيو بنوبي سيرني ني داف لن بغن نيو بنوب واي ليما بغ واي لي نك ليما بغ كان كو نك تي ني كان كو نك تي نون teranga bu nek njukal warna nekat teranga bu nekat njukal warna ci modi ñun ñepp ñu andando bokk sant suñu borom tabaaraku wa ta'ala te modi ñun ñepp ñu bokk andal sant suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndam deug deug ne serigne mu neena ndam deug moy nga dugg ci leuf ñu neul sotti modi nga dugg ci leuf ñu ni limu dugg kat du sotti ñako waxone fekke ciotti tega ñako waxone du soti ñu fekke ciotti tega lolu jarna cant né lolu kat rek sax jarna cant la ni ñu yalla defal né ngir ni ñu yalla defal ñu dajé ko fi daw dajé ko fi ay at yu bare bari lu dajé ko fi daw dajé ko fi ay at yu bare bari lool té at mu ñew gëna rafet mako jitu té at mu jidik gëna rafet mako jitu jarna sante yalla ni li kat deug deug jarna sante yalla kon kenn ku nek ci ñun nañu jang fatiha ne kon nak kenn ku nek ci ñun borom yeb nañ jang fatiha tek ci ben peru salatul fatih tek ci ben peru salatul fatih molem cant yi molem cant yi yeb ñu labal ko ci bir alhamdulillah rabbil alamin ñu labal ko ci bir alhamdulillah rabbil alamin ndax yalla diñu dolli rek ndax su ko re yalla diñu dolli rek la in shakartum la azidannakum ne sunu bon tabarak taala neena man bu ngeen ma sante rek ba dolli len yalla nañ yalla boole minash shakirin yalla nañ yalla boy ci ñi taxo sante seen borom ndax yalla ne wa qalilun min ibadiyash shakur ndax sunu borom kat neena ñi ma sante deug nak ñi neew ñew leen ci jaar way qalil joju yalla nañ ci yalla boole way dal qalil joju le lu mu neew ne dal mu yalla ci yalla boole salatul fatiha bobu ni salatul fatiha bobu la ñuy jang ñu def ko hadiya ci sallallahu alayhi wa sallam ñu def ko hadiya ci sallallahu alayhi wa sallam mom ni nga xamne moy ciosana lepp gannaaw suñu borom tabaarak wa ta'ala mi amal mom ni xamne moy ciosana lepp gannaaw suñu borom tabaarak wa ta'ala mi amal yalla yalla nangul lepp yalla yalla nangul lepp ñu ngi nuyu mbolem dawairi serigne bi ni ngi nuyu mbolem daayira yeb di nuyu mbolem federation yi mu ngi nuyu mbolem federation daayira yeb di nuyu mbolem muqaddam mu ngi nuyu mbolem muqaddam yeb di nuyu asatida yi nga xamne hadar bi lamna le mu ngi nuyu asati borom xam yi nga xam yi hadar bi lamna le ñom yeb di nuyu doomi soxna yi nga xamne fu ñu nek hadar bi lañ fa nekkal di doxal lañu wara doxal jëme ko ci doomu adamay ndax ñu bokkand lo dem ci yalla dindu yu doom sa yi xamni yi fañu nek hadara bi lañ fa nekkal di doxal lañu xamni dañu andal ñeen ñepp jëmele ci seen barku war ko taala di ñe di leen ñaanal di ñaanal suñu bop doli ku xam doli ku xam ñi di leen di ñaanal ñu borom xam xam yoy li di ñaanal suñu bop ak doli ku xam ci walu yalla yalla ko yalla yalla ko yalla def ci mbaxam ak yermande mu defal ko rek ci mbaxam ak yermande ñu ngi nuyu yi nga xamne ñoo fi nek gouvernement bi dalé ko ci gouverneur ak préfet bi né ñu ñi nga xamne ñu nek ñoo fi nekkal gouvernement bi mu dalé ci gouverneur région bi tok ak préfet département bi di nuyu ki nga xamne ki moy ministère bi amé sen mbir né mi ngi nit ki nga xamne ki moy ministère bi amé sen mbir ñom mu di Ibrahima Sagna muy Ibrahima Sagna fa tabarakallahu kilifa yi andon dem ca mom ne fa tabarakallahu kilifa yi andon yeb dem ca ministre Ibrahima Sagna waxtaan nañu ak ñun mu di Serigne Mansour di Serigne Abdul Aziz ne waxtaan nañu ñoom mu Cheikh Al Mansour bi ak Cheikh Abdul Aziz mi recevoir bi mu leen defal boole ko teggin yu mat sekk recevoir bi mu leen defal boole ko teggin yu mat sekk talal kanamam war a wax wax ak ñoom la mu war a wax ak ñoom ci li leen tax a jóg talal kanamam ba mu tàlli wax ak ñoom ci la mu war a wax ak ñoom ci mbir ma leen tax a jóg ba loolu sottee la mu waxoon ne dana ko ci taxaw ci kemta laayal kattanam ba loolu sottee nag la mu noo dana ko ci taxaw ci kemta laayal kattanam def na ca lu mu man ci biir ak bitti la ca des ci loxol yàlla la ne loola nag def na ci lu mu man ci biir ak ci bitti lu ci ci loxol yàlla la dese na dafa fekk xadara bi il faut ni yàlla tërale noonu lañ koy mën a doxale waaye fii lépp pare na nee dafa fekk xadara bi lu yàlla tëral noo ne ko xadara bi mën a doxale waaye daal fii xadara bi lépp pare na ndax dafa di xadara boo xam ne nekkul ci loxol kenn yàlla ko téyel ñi mu ko tegoon ci seen loxo nee xadara bi nekkul ci loxol kenn yàlla ko téyel ñi mu ko tegoon ci seen loxo ba tax na nee ba loolu nag tax na lu ci waay def lépp lu ci waay def ak na ma mën a day ak na ma mën a day daa ko gis fii daa ko gis daa ko fii ci dund àdduna daa gis ëllëg soo de yëgee sa borom te loolu mooy teranga doo xam ne dootoo teqalikoo moom ba dugg ak moom àjjana te loolu mooy teranga yoo xam ne dootoo teqalikoo moom mukk ba dugg ak moom àjjana ñay sonn jëme ci yàlla nañ ci yàlla boole ñay sonn nag jëme ci lii xadara bi yàlla nañ ci yàlla boole ñu ngi ñaanal ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi ñaanal ñëpp dafa am nag lu ma ñaan Serigne Mansour léegi ne moom nag dafa am lu mu ñaan Seydi Al Mansour léegi doon na ma sakkal ay paravent ne doon na ko sakkal paravent sax pour rek bañ ko wax bañ ko ñaan loolu waaye bu mu def rek ma jaar ca gannaaw waaye nag paravent bu mu sàkk rek ne mu jaar ca gannaawam rek dindi ko ni Serigne Abdou waxoon bii ne ni Serigne Abdou Aziz waxoon bii rek ma ni tam def naa ko Serigne Mansour moom it def na ko Serigne Mansour ba nangul na ma li ma ko ñaan ba nangul na ko li mu ko ñaan waaye nag dee sëñ bi de waaye nag fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu sëriñ bu nekk président nekk juge nekk magistrat nekk avocat sëriñ bi nekk président nekk juge nekk avocat nga am ak moom procès nga am ak moom procès bu la yàlla dimbale bu la yàlla dimbalewul du baax de du baax de waaye sa yàlla dimbale na waaye sëriñ bi tey ne moom yàlla dimbali na ko nag léegi sëriñ bi ne léegi xam ngeen ne wér gi demewul nee dëgg-dëgg xam ngeen ne wér gi demewul noonu